Never in my life have I felt a heat so hot. I had to get out. Such a lovely day to go flying. Get to the parking lot. I'm writing this little song on my way down. A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Hello, hello, sziasztok, Dolly vagyok, és ez itt a Rádió Café 98.6 élő egyenes adása. Café Olé! Benne Laci, Tomi, Silent Bobby, Chatman és felelős szerkesztő Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú mondani, de jobban csinálod. Nem. Nem. Még egyszer. Dús Poet! A vonalban pedig itt van már is Kis Ottó. Aki a Magyar Póló Klub kupáért vívott lovaspóló mérkőzésről, ami Tabajdon kerül megrendezésre, fog nekünk néhány közhasznú információt elárulni. Szervusz Ottó! Sziasztok! Szia! Mi az, hogy lovaspóló? Mi az, hogy Tabajd? Mi az, hogy kupa? És igaz az, mint ami a Pretty Woman-ben volt, hogy a végén föl kell szedegetni a izét, a ló... Kuma kapitány. Meg vissza kell taposni a izét, te tudod. Néhány alapvető kérdés. Néhány alapvető kérdés. Kezdem, mi a póló? Hát a póló egy nagyon ősi lovasjáték, amit még a perzsák találtak ki harci játék gyanánt. Hány ezer éves múltra tekintve vissza? Kb. 2000-2300 éves. Aztán igazából az angolok csináltak ebből a sportágot. Igen. Ők tették trendivé a dolgot. Akkor Indiába elmentek mindenfélt meghódítani, akkor látták, hogy milyen ügyesen játszanak ezek a turbános fiúk. És aztán kreáltak rá szabályokat. Átvitték az európai kontinensre, majd Argentinába, és így aztán a világon sem szinte mindenki játsza. Hány ló és hány lovas játsza ezt a játékot azért? És ez egyenesen arányos-e? Vannak-e gazdátlan lovak, akik nem tudom, mi szélső szerepet töltenek be? Igen, a bíró. Szóval ezt négy játékos játsza egyszerre négy játékossal szemben, egy körülbelül olyan 300-200 méteres pályán, akkor a kapu, mint a futballpályán, csak nincsen tetején, tehát akármikor át lehet lőni magasságban. Négy negyedből áll a mérkőzés, ez a kb. 7,5 perc tiszta játékidővel kell számolni, és négy ló általában az, amiért ugye negyedenként egy játékosra jut, könnyen ki lehet számolni, 16 ló egy csapat. Az igen. Mik a legdurvább szabálytalanságok a lovaspólóban? Mondjuk az ütővel fejre, vagy nem tudom, a lovat a végnyába? Szügyre? Igen, vagy pedig egyszerűen keresztbe átgalopozol az egyik lóval a másikon, az elég durva. De mivel a szabályrendszer az olyan kötött, ezért ez nagyon-nagyon ritkán fordul. Uh-huh. Ez egy tiszta sport, tehát így nincs benne sok falt? Azt szokták mondani, hogy úriemberek sportja, amit gengszterek játszanak. Igen, értjük. Meg se merjük kérdezni, hogy te most akkor hogy kerültél a játék bűvkörébe? Te játékos vagy, vagy én az úriember részéről kerültem ebbe a dologba, és néhány gengszterrel együtt játszom. Az a kérdésünk még, hogy hogy zajlik egy ilyen magyar pólóklub kupa, tehát hogy mi történik és hol? És hogy menjünk, mit vegyünk föl? Igen, tehát ez július 3-án és 4-én szombat vasárnap lesz Tabajdon, az alsó réten. Ennek a megközelítése nagyon könnyű, mert az M7-esről kell menni, a 33-as kilométerén van egy nevét nem mondom te benzinkút, ahol le kell menni jobbra, és ott a Váli völgybe. Igen, az. Igen, tehát le kell menni a Váli völgybe, ez a benzinkúttól a harmadik falu Tabajd, ahol egyébként már ki van táblázva hatalmas nagy transzparenseken ez az esemény. És itt a Magyar Pólóklub az ősi riválissal, a Káli Pólóklubban fog megmérkőzni két napon keresztül a Magyar Pólóklub kupájáért. Aha, hány meccset jelent ez, hogy két napon keresztül? Szombaton egyet és vasárnap egyet. Szombaton 4 órakor kezdődik, vasárnap pedig 3-kor. Helyes. Van-e valami dress code? Tehát, hogy nem tudom, hogy kell öltözni? Nézőként hogyan érkezzünk? A pálya szélén páncélingbe, hogy nehogy eltaláljon a labda benneteket, egyébként pedig teljesen sportos laza. Mert ugye mérkőzés után azért egy kis bulit is tartunk. Mert a Pretty Woman-ben mindenki olyan elegáns volt. És minden nőn kalap volt. Az is lehet, tehát hogyha valaki kalapban akar érkezni, ezt külön díjazni fogjuk. Tehát kalapszépségverseny valószínűleg lesz. Egyébként pedig sportosan lazán, hiszen ez egy nagy résznek a kellős közepén van. Délután az inkább családi jellegű, az este az inkább a komolyabb. Uh-huh. Csak emberek és rajongók. És mindenkit szeretettel várunk, ugye? Mindenkit, nagyon nagy szeretettel várunk, tehát belépődíj nincsen, és lesznek mindenféle meglepetések, például csináltunk egy falovat a trójai falu mintájára, amiről ki lehet próbálni az ütéseket, és mi nagyon ügyes, annak még adunk ajándékot is. Hintalovat. Ott a nagyon-nagyon szépen köszönjük, és akkor ilyen 200-225 ezer néző, nem? Ennyit vártok. Ezt amennyiben a rádió garantálja, mindenképpen ezt nagyon fogunk örülni neki. Hát rajtunk nem múlik. Köszönöm szépen. A magunkét. Szia-szia. Szia-szia. Sziasztok. Tehát akkor július 3-án a 33-as kilométer körül kell elfordulni jobbra az M7-esen, a harmadik falu Tabajd, és ott van a Magyar Póló Klub Kupa Lovaspóló megméretetés. És ugyanez július 4-én is van. Bizony, július 3-án és 4-én. Ez egy kétnapos rendezvény. Egész pontosan. Igen, igen, igen. Telefonszámunk 312-3000. SMS-ünk 0629986986. E-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu. Ez pedig itt nem más, mint George Michael. és a Flawless, és jövünk vissza a Kombinával. És számtalan érdekes és fantasztikus információ még ebben az órában. Maradjatok velünk. Café Olé. Szevasztok. Rádió Café 98.6. Pucsítsatok! És rettegjetek, mert a mecsekben tigris tűnt föl! És garázdálkodik. A vonalban Fodor Alexandra, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője, állandó állatügyi szakértőnk. Szervusz, Alexa! Én köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a kombina... Mi pedig köszöntjük az állatokat és a növényeket a kertben! Ez itt a kombina rovatunk, ami, tehát magyarul az a kérdés, hogy kinek áll érdekében a mecseki tigris? Hát szerintem senkinek érdekében nem áll, hiszen olyan, hogy Netheki Tigris olyan, ugye önmagában nem létezik. Miért? Tigris természetesen van, bár a közelebb hozzánk lakó fajtása is azért kicsikét messze vannak, fent északon. Fent északon hol? Svédországban? Fent északon, hát általában északon ugye azért a szibériai tigris szokták megnevezni, mint északi tigris. Ő azért lévén ugye azért... ahhoz, hogy ide jöjjön, kisebb-nagyobb távolságokat kellene meg Tomit is szokták úgy, kollégámat Tomit is szokták úgy hívni, hogy, hogy a magyar tigris. Ezt most hagyjuk. Hogy, akkor honnan jön ez, hogy a meccsekben tigris van? Nos, elképzelhető az, hogy esetleg valamelyik cirkuszból szökött el tigris. Igen. Hiszen azért ugye a cirkuszállatokra annyit kell tudni, hogy ők nem éppen a legjobb körülmények között tartott állatok. De az, hogy állatkertből elszökött, annak is kicsi a valószínűsége, hiszen minden egyes állatkertnek, így a fővárosi állatkertnek is szigorú szabályoknak, előírásoknak kell megfelelni állattartási szempontból, és ennek következtében azért azt hiszem elég kicsi az esélye, hogy onnét tigris szökjön el. Most nekünk ugye az volt egy ilyen elméletünk, hogy azért egyre, hogy a klímaváltozás, legyünk őszintén, és ezt azért őszinték, és ezt azért mondjuk mi félünk attól, hogy esetleg manipulálják egyes források, valakik most nem mondunk, de hogy esetleg ezt elhallgatják, hogy így a klímaváltozással ugye hát jönnek föl az állatok is. Vagy ugye, le. És akkor lehet, hogy van itt tigris. Hát inkább ugye ez a klímaváltozásról lefelé vándorolnak az állatok, hiszen ugye szokás azt mondani mostanában, hogy jön a harmadik jégkorszak, aminek bizony, még azt hiszem, szerintem azért nekünk még erre azért várni kell, illetve nem hinném, hogy a mi generációnk, vagy a elkövetkezendő nemzedék generáció megérni ezt a klímaváltozást. De minden esetre az biztos, hogyha mondjuk egy esetlegesen egy gyorsabb klímaváltozás állna be, akkor biztos, hogy az állatok lejjebb költöznének, de akkor sem hiszem, hogy például egy tigris fordulna elő a meccsekben. Ezt először a határvédelmi szervektől kell megkérdeznünk, nem? Tehát amikor délről, mit tudom én, 2 millió gnú lépte át Magyarország határát, vagy északról egy 100 000-es medvecsorda vonul át egyébként az Alföldön. A Horvátországban most már útlevél nélkül jöhetnek, nem? Igen. Lehet, hogy hiszem, tehát, hogy vannak olyan határok, mint például az Unió határa, itt ma már bárki és bármi. Így van. Ugye útlevél nélkül lépheti át, tehát szerintem ebben az esetben a tigriseknek sem ez kell útlevelet kérni. Ez az egész egy nagy EU-kombina. Hivatalosan? Lehet, hogy egy jó kis reklámfogásról van szó. Kinek állat érdekében teszem föl ismét a kérdést? Hát, van olyan benzinkúthálózat, aki ennek nagyon örülne. Persze, hát ugye van akinek ugye ez a kis logóállata. Bizony. De azt hiszem ez nem reklámfogás, illetve semmiféle klímaváltozással nem függ össze. Ez csak egy függésben. Most tízszerű legyek, ez egy kacsa. Igen, én is ezt tartom a lehető legelképzelhetőbbnek, hogy valaki összetévesztette valamilyen állattal, például egy macskával, egy mondjuk egy jóval megtermett cicával. Hát azért, azért a kis cicák is van némi különbség, tehát terjedelemben illetes húlyban is, de én azt hiszem, hogy itt egy kacsáról van. Vagy pedig egy kacsatigris. Hát igen, vagy pedig egy rogyasztott lábakkal. Egy újfaj a világon. Igen. Így van. Rogyasztott lábakkal közlekedő csíkos borjú. Például, hogy befestették a kis bocit például. Igen. Vagy nagyon a kislány be akart kerülni a fókuszba. Az is lehet. Igen. Alexandra, vagy a kislányt, vagy a tigrist küldjük elő. Föl, jó? És akkor nem tudom, tessék kiüríteni neki egy ketrecet. Jó, mindenféleképpen várni fogjuk, köszönjük, hogy valakinek szépen. Esetleg sikerül befogni. Minden jót mindenkinek még egyszer én az állatkertben. Én is köszönöm, sziasztok. Szia, szia. Viszhalás. Kacsa tigris, tehát a meccsekben is. Én azért ezt nem hiszem el. Hát én sem. Ja. Jó, jöjjön a Queen és a Killer Queen. Igen, igen. Óriási lesz. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try. complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man, trying up and down to gauge your mind. I've been again incidentally in me that way. The girl, she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of a she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of time. Absolutely right. A habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Gyorsvonati sebességgel! Aniston! Nem vagyok terhes, de elélvezem. De élvezem a gyerekcsinálást. A hollywoodi sztár Jennifer Aniston cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint terhes volna. De azt azért hozzátette, hogy a próbálkozás örömmel jár. A pár, mármint Brad és Jenny, azon panaszkodik, hogy a híresztelések alaptalanok, de azt azért elismerték, hogy amíg Pitt az Ocean's 12 című filmet forgatta, ellátogatta Olaszországba, mert úgy vélik, hogy az ország romantikus hangulata kitűnő körülményeket biztosít a teherbeeséshez. Aniston szóvivője Stephen Hewen a következőket nyilatkozta. The news are not right. A hírek nem igazak. A 35 éves színésznő azonban hozzátette. With all our forces, mindenünkkel azon vagyunk, hogy gyerekünk legyen. Yeah, fucking all the way. Clinton a kanapén aludt. Az ex-amerikai elnök Bill Clinton két hónapon keresztül aludt a kanapén, miután kiderült, hogy Monica Lewinsky-vel csalja feleségét Hillary. Clinton a My Life című memoáriában vall az esetről, melyet élete legsötétebb korszakának nevez, és szörnyű morális eltévedésnek. Clintonék Chelsea lányokkal együtt kezdtek el családterápiára járni, ahogy a botrány kitudódott. Az ex-elnök könyve kedden kerül a boltokba, ám több mint 2 millió példányt adtak már el eddig is előjegyzésben. Na, mit ér egy magyarul jó... Magyarul is megjelenik. Igen, igen. Mit ér egy jó... Könyv. Haladjunk. Lenny boldog, hogy még hozza a formáját. Lenny Kravitzet egyáltalán nem zavarja, hogy túl van a negyedik X-en, mert még mindig élete legjobb formáját hozza. Soha nem hittem volna, hogy ilyen jó 40-nek lenne. It's so cool to be 40. Életem legjobb formájában vagyok. Szavamra mondom. Jobb formában vagyok, mint középkiskolás koromban. Számomra erről szól. Nem pedig egy számról. Valaki 20 évesen is élhet egészségtelenül, és csak vágyhat a jó kondira. Én azonban még mindig egy fiatalos férfi vagyok, mondta Lenny Kravitz. Ryder ismét a bíróságon. Winona Rydernek ismét a Beverly Hills-i bíróságra kellett mennie pénteken a lopási ügyével kapcsolatban, de a színésznővel ezúttal csupa jó hírt közöltek. Most már nem lopással, hanem közízlés sértő viselkedéssel vádolják, miután 480 órát töltött közmunkával egy kaliforniai kórházban. Ryder, aki az utolsó bírósági meghallgatásra érkezett, megköszönte a bíró fáradozásait. A színésznő jelenleg 3 éves felfüggesztett szabadságvesztését tölti, melyet 2002. decemberében szabtak ki rá, amiért 5500 dollár értékben lopott ruhaneműt a Beverly Hills-i Sexy Avenue üzletéből. A habostorta.hu híreit hallottátok. minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Gingler Róberttel a Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil 1. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 18 óra 30 perc van, hírek következnek röviden. Sikeresen befejezte rövid űrutazását a világ első magánűrhajója. Kaliforniában több ezren üdvrivalgással fogadták a dél-afrikai pilóta landolását. Nem alvilági leszámolás volt a szombati kettős gyilkosság, erősítette meg a rendőrség. Keszthelyi József alezredes ugyanakkor elmondta, egyelőre nem akarják elárulni, miért kellett meghalnia a két kínainak. Az ügyészség cáfolta Tóth Károly MSZP-s képviselő azon állítását, hogy bármelyik pártot tájékoztatták a brókerügy kihallgatásainak eredményéről. Akadálytalanul zajlott eddig a fővárosban a metrófelújítás új szakaszának első munkanapja. A lezárt metró helyett közlekedő, utasokkal csak félig megtelt buszokkal nagyjából 10 perccel hosszabb a menetidő. A rövid híreket hallottátok, részletek fél óra múlva, sziasztok! Utazz az instrumenttel az ezoterika, a jóslás és más érdekességek világába. Instrument. A hét velünk kezdődik. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never something happening. Don't believe it, oh no, 'cause it's never something happening. No, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps, overgrown by moss, and he tells me that women go on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, speak a different language and it's never something happening. Don't believe it, oh no, 'cause it's never something happening. What a good place to be. Don't believe it, speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never something happened to me. Don't believe it, something happened Café 98.6. Gyertek! Hello, sziasztok! Újra játszunk. Megpróbáljuk megint a fantasztikus dönt vagy bont játékot. A vonalban egy foglalt jelzés. Bizony, telefonálunk. Keresünk cégeket, ahol még folyik valami élet. Valaki dolgozik. Valami fél hétkor. Hát ugye ez nem egy egyszerű kihívás. És őszintén mondjuk. Ez is fax. Fax se játszik. Leküldjük faxon? Nem. Igen. És megígérjük, hogy megpróbáljuk kultúrátóban föltenni a kérdést, hogy ne riasszuk el a kedves a dolgozó embereket. A népet szolgáljuk. Polett lázasan telefonál. Látok itt nagyon sok cégnevet, nagyon-nagyon jó. Nagy a merítés. Olyan szolgáltató cégeket keresünk, akik esetleg még dolgoznak. Hello. Jó napot kívánunk! Ez itt a Rádió Café 98.6, és ez egy játék. És ön élő adásban van, és nyerhet egy tálca sört nagyon gyorsan, három egyszerű kérdéssel. dönt, egy egyszerű, három egyszerű eldöntendő kérdést, vagy bont, azaz nem játszik velünk. Bontott. Nem, dönt? Nem, itt... Halló? Dönt vagy bont? Bontott. Bontott. Ő döntött. Ő döntött, úgy döntött, hogy bont. Nem sörös? Ilyen nincs. Ő pénzért vásárol. Sör. Milyen rendes tőle. Ő nem szeretne nyerni. Neki más, hogy csettint az íze. Vagy lehet, hogy épp fénymás volt. Igen. Lehet, hogy éppen sokszorosítottak, és álltam elő. Az is, az is bele, lehet, igen. Munka közben zavarjuk az embereket. Igen, pedig egy tálca sör, hát... Most te jössz. Próbálj meg. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez itt a Rádió Café 98-at, én Tomi vagyok, és ez egy játék, amiben egy tálca sört lehet nyerni. Igen. A kérdés az, hogy ön bontja a vonalat, vagy játszik velünk, egy néhány eldöntendő kérdésre kell választ adni. Játszik! Bont vagy dönt? Gratulálunk! Nos! Három nagyon egyszerű kérdést teszünk föl. Egy nevet esetleg kaphatnánk? Nem. Egy fantázia nevet? Nem. Mondjuk sör Robi, jó? Jó legyen. Robi, három nagyon egyszerű kérdés. El kell dönteni, hogy igaz-e a szólás szerint, hogy a macskának 9 élete van? Hát szólás szerint nem. Mert nem 9 élete van. Hány élete van? 10 élete van a macskának? Igen. Jó, ezt elfogadjuk. Igaz-e, hogy háromszor adta vissza Ludas Matyi? Igen. Igen. És igaz-e az, hogy az első űrrepülő kutya Lajka kutya volt? Jól gondolja meg. Más kutyáról ugye nem tudunk? Nem, igen. Gratulálunk! Igaz! Gyakorlatilag egy komplett tálca sör a kompánia jutalma, amiért te ilyen jól játszottál. Mégpedig Soproni Ászok. Így van. Ne tedd le a telefont, kérjük, mert akkor fölvesszük a cég adatait és küldjük a... Ott már viszont valami frankot kellene mondani, mert akkor... Így van, de ez már nem adásban megy, jó? Jó? Tartsd a telefont, nyertél, gratulálunk és... Köszi, hello. Boldogok vagyunk. Hogy jól döntöttél. Igen. Ti is döntsetek, és... Vagy bontsatok, vagy valami legyen. Döntsetek, hogy bonthassatok egy egész tálca sört holnap, ilyen tájban, gyakorlatilag bármikor. Így van, a délután folyamán. Most pedig örömmel folytatjuk egy Robbie Williams szerzeménnyel a műsorfolyamat, majd azután jövünk vissza a... Az érdekességek világával. A Liza Minnelli játékkal. Jó, de jó lesz. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no 98.6. Szeretet. Július 10-én hazánkban lép fel a világhírű színésznő és énekes korunk egyik legnagyobb előadó művésze, Tomi. Nem. Liza Minnelli. Bizony. A kis stadionban lesz a New York Budapest című látványos show, és erről kérdezzük Virág Ildikót, Liza Minnelli koncertjét szervező iroda kommunikációs munkatársát. Ildikó, kellemes délutánt kívánunk. Már-már jó estét. Mit kell tudni erről a remélhetőleg óriási koncertről? Hát ugye a legfontosabb az, hogy először lép fel Budapesten a világhírű Liza Minnelli, akiről azt tartják, hogy élő fellépését látni még híres filmjeinél és lemezeinél is magával ragadóbb élvény. Látványos showban lesz részük a nézőknek, hiszen 20 tagú zenekarral és 20 fős tánckarral lép fel a művésznő, ahogy mondtátok, július 10-én a kis stadionban. Hogy fogynak a jegyek? A jegyek nagyon jól fognak, óriási az érdeklődés, úgyhogy elfogytak. Azt tudom ajánlani, hogy mindenben a bandán biztosabb. És mit lehet tudni, hogy mennyire van formában a művésznő, tehát hogy ez mennyire egy ilyen őz megerőltető show? Hát a művésznő csodálatos formában van, mert hogy... Most olimpiai csúcsot futott Százgáton. Nem, hanem mert rengeteg koncertje van Budapest előtt is, Amerikában lép fel több helyszínen, mint például Los Angeles, San Diego vagy Seattle. És akkor ebbe a sorba illeszkedik Budapest. Nagyon szép, nagyon-nagyon szép. Hogy sikerült őt elhozni? Hát szervezés volt kérdés. Az a pénz. Reméljük, hogy egy óriási koncert lesz, és önöknek köszönhetően mi most ki is fogunk sorsolni egy jegyet a kedves hallgatóink közül. Valakinek, aki ügyesen válaszol. Egyéb valami esetleg milyen korosztálynak szánják ezt a koncertet? Minden korosztálynak, aki szereti Liza Minnellit, illetve a musical műfaját. Mindenkinek, aki szereti. Koncertben, elnézést meg a szervonámi koncertben, a Cabaré, a Chicago és a New York jól ismert dallamai is felcsendülnek majd. Óriási. Nagyon szépen köszönjük, hogy tájékoztatott minket, és tényleg nagyon sok sikert kívánunk a koncerthez. Gondoljuk, jegyek az ismertebb jegyirodákban, nem? Igen, jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban, a Népstadion jegyirodáiban, és a Vörösmarty téren lévő Zserbóház első emeletén. Köszönjük szépen. Viszont hallásra. Vissza. Tehát akkor Liza Minnelli koncert július 10-én, a telefonszámunk 312-3000, egy nagyon egyszerű kérdéssel rögtön egy darab jegyet lehet nyerni. Gyerekek, az 56. telefonáló. Előre elmondjuk a kérdés segítségként. Igen. Kirendezte Liza Minnelli pályának egyik csúcspontját jelentő Kabaré című filmet? Ne adjunk négy opciót ehhez? Ne. Kirendezte a Kabaré című filmet, bunkók, telefonáljatok. 312-3000, 3 és 27-et mondtad? 27-et, 56-at mondtam, de osztatunk kettővel, hozzáadtunk egyet. Jó, négy. Most. Halló. Szervusz, Liza? Igen. Jó. Bobhoz. Bravo. Kis taps. Na de te Liza Minnelli vagy. Nem Liza Minnelli vagyok. Adrián vagyok, bocs. Adrián, Istenem. Adrián, ne tedd a telefont, egy jegyet tudunk adni. Hogy lehet ilyen gyorsan nyerni? Hát így. Én nem tudtam, hogy te tudtad azt, hogy bofosz. A Rádió Café 98-6-ot kell hallgatni, gyakorlatilag délutánonként. Köszönöm szépen, nagyon jó. Nagyon gratulálunk. Tényleg. És nagyon jó szórakozást kívánunk. Leveted a telefon, mert különben nem tudjuk odaadni neked a jegyet. Szia! Hello! Szaladunk tovább, és nem sokára jön a Mixtip játék itt a Rádió Café 98-6-on! Játék őrület van ma! Játék délután lett a hétfőből, ez itt a Café Olé Tomival, Lacival, Silent Wobbal és Chatmannel, és a zenét rövid, bocsánat, a játékokat röviden zenével szakítjuk meg. És játszunk, és nyerünk, és informatívak vagyunk. Heaven Street 7. Ez a szerelem. Szevasztok. Szevasztok. Ez a szerelem.